فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. محترم بھائیو، سامعین اور سامعات، رب ذوالجلال والاکرام خالق کائنات ہے، اس نے پہلے فرشتوں کو اور جنوں کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. جو فرشتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے اور نافرمانی کا ان کو اختیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود میری بات مانے. یہ فرشتے نافرمانی کا اختیار نہ ہونے پر بات مانتے ہیں. کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو نافرمانی کا اختیار ہونے کے باوجود میری بات مانے. یوں سمجھو کہ ایک شخص نابینا یہ کہے کہ میں فلم نہیں دیکھتا اور دوسرا آنکھ والا کہے میں فلم نہیں دیکھتا، دونوں کی بات میں فرق ہے نا. نابینا بہرا کہے، گونگا کہے میں گانے نہیں گاتا، اور زبان والا کہے میں گانے نہیں گاتا. فرشتے کہیں ہم رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو نافرمانی کا اختیار نہیں ہے، اور انسان کہے میں نافرمانی نہیں کرتا، اس کو نافرمانی کا اختیار ہے. ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. ایک نوجوان کہے میں گناہ سے بچتا ہوں اور ایک بوڑھا کہے میں گناہ سے بچتا ہوں، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد انسان پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کروایا کہ تم اس کو سجدہ کرو. یہ بڑی شان کی بات ہے کہ نافرمانی کا اختیار ہے مگر نہیں کرتا. یہ بڑے وقار کی بات ہے، اس کو سجدہ کرو. تو جب ابھی پیدا نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرشتوں سے بات کی، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اچھا تو جو خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا، اس کو تو دنیا میں بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں، تمہاری شہرت پیدا ہونے سے پہلے خراب تھی. ہاں، کیا اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا اس بات کا کہ غلط کہہ رہے ہو تم، یہ بالکل خون نہیں بہائے گا، یہ بالکل فساد نہیں مچائے گا، ایسا نہیں کہا. انہوں نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا. اور پھر بعد میں جب یہ پیدا ہوا اور اس نے یہ خون بہایا، اس نے فساد مچایا آنا، تو اس سے ثابت ہوا کہ واقعہ تھا، وہ سچ کہتے تھے۔ تو یہ انسان خون بہانا، فساد مچانا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا، انسان کی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دو بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو مطلب 50% تو کیجوئلٹی ہو گئی نا، دو میں سے ایک۔ اس کے بعد آپ دیکھو ہر زمانے میں لڑائیاں ہوئیں، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، شعیب علیہ السلام کی، عاد اور ثمود والے، سب بندے مرتے رہے۔ ہٹلر نے کتنے مارے، بخت نصر نے کتنے مارے۔ امریکی جب امریکہ پہنچے، جو آج کے گورے امریکی ہیں، جب یہ امریکہ کے اس وقت جہاں امریکہ ہے وہاں پہنچے، تو انہوں نے تقریباً 80 کروڑ ریڈ انڈین قتل کیے تھے۔ کتنے؟ اللہ اکبر، کتنے؟ یہ وہاں گئے، وہاں پہ ریڈ انڈین رہتے تھے، ان کو قتل کر دیا، ان کو کشتی پہ بٹھاتے جا کر کے سمندر میں گرا کر کے آ جاتے۔ اور افغانستان میں کتنے شہید ہوئے، عراق میں، تقریباً دونوں ملکوں میں 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا، بدر میں 70 کاٹ دیے، احد میں ان کے 70 شہید ہو گئے۔ قادسیہ ہوئی، دوسرے تیسرے مار کے ہوئے، اسلام پھیلتا گیا، لڑائیاں ہوئیں، بندے قتل ہوئے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اور مسلمان قائدین بھی جہاد کریں اور بندے قتل کریں، کافر اٹھے وہ بھی لڑائی کرے، جنگ کرے اور انسان کو قتل کرے، تو وہ بات فرشتوں کی صحیح ثابت ہو گئی نا۔ وہ کہے تم دہشت گرد ہو، وہ کہے تم دہشت گرد ہو، دہشت گردی کے خلاف ایک ہو جاؤ۔ یہ دہشت گردی کہتے کس کو ہیں؟ اگر ہم نے قتل کیے تو انہوں نے بھی قتل کیے، پھر کون دہشت گرد ہے؟ اس کی کیا تعریف کی جائے؟ آج تک کوئی دنیا کا شخص اس کی تعریف نہیں کر پایا اور اس پہ لوگوں کا اتفاق نہیں ہو پایا۔ شور بہت ہے کہ جناب دہشت گردی ہے اور دہشت گردوں پر حملے ہونے چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ مسلمان کہتے ہیں کافر تم دہشت گرد ہو، وہ کہتے ہیں تم دہشت گرد ہو، دونوں مارتے ہیں، دونوں مرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے رب ذوالجلال والاکرام اس کائنات کا خالق ہے، جس نے پیدا کیا اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ مسلمان کہتے ہیں جس نے پیدا کیا اس کا حکم چلے، کافر کہتے ہیں پیدا اس نے کیا، حکم ہمارا چلے۔ جھگڑا اصل میں یہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، افغانستان کے مسلمان آئے ہوئے امریکہ کو یہ کہہ دیتے کہ آج کے بعد ہم عیسائی ہوتے ہیں، تو امریکہ ان کو مارتا تھا؟ تو لڑائی کس بات کی ہے؟ کتنے سادہ ہیں مسلمان، وہ کہتا ہے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، حقیقت میں وہ صلیبی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر مسلمان کہہ دیتے ہم عیسائی ہیں تو مارتا نہیں، تو پھر کس کو مار رہا ہے؟ مسلمان کو مار رہا ہے، عیسائی ہوتا تو نہیں مارتا۔ عقیدے کی جنگ ہے، اللہ کا حکم چلے یا ان کا ورلڈ آرڈر چلے، یہ جھگڑا ہے۔ وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، شہرت تو ہماری پہلے دن سے خراب ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ سے انسان کو قتل کرتا رہا، اور ساری ٹیکنالوجی اس کی ترکیز اور فوکس اس بات پر ہے کہ کون سا طریقہ ہے جس سے زیادہ انسان قتل کیے جا سکے۔ دنیا میں کامیاب وہ ہے جو یہ طریقہ سیکھ لے کہ کس طریقے سے زیادہ انسان قتل ہو سکتا ہے۔ ایٹم بم بنا لیا، یہ کامیاب ہے۔ میزائل بنا لیا، یہ بہت کامیاب ہے۔ ہائیڈروجن بم بنا لو، بین البر آدمی میزائل بنا لو، تم زیادہ کامیاب ہو، لوگ ڈریں گے۔ تو دنیا کا مقابلہ اس بات پر ہے کہ کون زیادہ انسان قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، میری اب تک کی بات کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو قتل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ تو ہوں گے، یہ تو ہوں گے، اب تک کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، اور فرشتوں کا تجزیہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ تو کٹیں گے، فساد تو ہوگا، خون تو بہے گا۔ تمہارے پاس یہ اختیار نہیں کہ خون بہے یا نہ بہے، یہ دو آپشن نہیں، تمہارے پاس یہ دو اختیار نہیں کہ لڑائی ہو یا نہ ہو، یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لڑائی تو ہوگی، تم نہیں مارو گے تو وہ مارے گا، لڑائی تو ہوگی، کٹائی تو ہوگی، کھوپڑیاں تو اڑیں گی، خون تو نکلے گا۔ ہمارے پاس آپشن یہ نہیں کہ لڑائی ہو یا نہ ہو، خون بہے یا نہ بہے، بلکہ یہ تو بہنا طے شدہ ہے۔ آپشن یہ ہے کہ تم کاٹنا چاہتے ہو یا کٹنا چاہتے ہو۔ دنیا میں ایک کاٹے گا دوسرا کٹے گا، یہ طے ہے، امن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ تم کاٹنے والے بننا چاہتے ہو یا کٹنے والے بننا چاہتے ہو، شیر بننا چاہتے ہو، شیر یا مرغی، شیر یا بکری، کیا بننا چاہتے ہو؟ امن کی ایک شکل ہے کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں تو امن آتا ہے، لوگ اسلام والے ہو جائیں تو سلامتی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جہاد کیا، کیا ہے 70-100 کٹے، کہیں 200 کٹ گئے ہوں گے، لاکھوں تو کہیں نہیں کٹے، اور یہ نہیں کہ لاکھوں تھے نہیں، موتا کے مارکے میں 3000 صحابہ اکرام کے مقابلے میں 200,000 عیسائی تھے، 200,000 عیسائیوں سے مقابلہ تھا۔ کٹائی سینکڑوں میں ہوئی، قادسیہ میں 300,000 عیسائی تھے یا دشمن تھے، لیکن اس قدر انسان نہیں کٹے اور پورے علاقے میں اسلام نافذ ہوا تو سلامتی آ گئی، ایمان نافذ ہوا تو امن آ گیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم یهتدون، یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. ای الفریقین حق بالامن، کافر کفر کرے، مشرک شرک کرے اور امن تلاش کرے، نہیں ملے گا امن، ملے گا ایمان سے، سلامتی ملے گی اسلام سے. اگر مسلمان ڈنڈا پکڑے گا، یہ کاٹنے والا بنے گا، اللہ کا باغی مشرک کافر کٹے گا تو امن آئے گا، جسم میں ناسور ہو جائے، ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کو نکال دیتا ہے، جب ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کو نکالتا ہے تو باقی جسم امن میں ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نہ نکالے تو سارا جسم خطرے میں ہوتا ہے. امتوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے، شرک اور کفر اس امت کے ناسور ہیں. شرک کرنے والا، کفر کرنے والا اللہ کا باغی ہے، اللہ کا سپاہی بن کر اس کو کاٹو گے تو باقی معاشرہ امن میں آ جائے. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کائنات میں گندے ترین لوگ، جانور، حشرات، کیڑے مکوڑے، ان سب سے زیادہ گندا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یہ زمین پر زندہ رہنے والی ہر چیز سے بدتر ہیں، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پارلیمانی الفاظ نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے. عزت کس کی ہے؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ایمان، عزت اسلام سے ہے، عزت امن سے ہے، عزت اچھے کپڑے پہننے میں نہیں ہے، عزت اچھی گاڑی اور اچھے بنگلے میں نہیں ہے، عزت اسلام کے ساتھ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا ہوا ہے. شام میں پہنچے، بیت المقدس کی بات چلی، وہاں کے یہودی کہتے ہیں ہمیں مارو نہیں، ہم ویسے ہی بیت المقدس حوالے کرنا چاہتے ہیں، بس اپنے امیر المومنین سے کہو وہ آ کر کے ہم سے وصول کرے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب آدمی تھے، آدھی دنیا کا خلیفہ ہے، جہاد کی وجہ سے ریوڑوں کے ریوڑ غلام آ رہے ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ اونٹ آ رہے ہیں، بھیڑ بکریاں آ رہی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن مدینہ سے شام جا رہے ہیں، ایک غلام اور ایک سواری لے لی. ایک منزل پیدل چلتے ہیں تو غلام سوار ہوتا ہے، دوسری منزل غلام پیدل چلتا ہے تو سوار ہوتے ہیں. عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب شام قریب ہوا، بیت المقدس قریب ہوا، بارش تھی، غلام سوار تھا، امیر المومنین نے اونٹ کی مہار ایک ہاتھ میں اور جوتی دوسرے ہاتھ میں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر نکل کر اپنے امیر کا استقبال کرنے کے لیے آئے. جب دیکھا کہ ان کی حالت یہ ہے, کہنے لگے حضرت وہ تو آپ کے بارے میں بڑا پروٹوکول لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں آئیں گے تو یہ سلامی دی جائے گی, وہاں آئیں گے تو یہ کیا جائے گا, اور آپ کوئی ہفتہ دس دن کا سفر اور پسینے اور غبار اور بارش اور کیچڑ میں پاؤں جوتی ہاتھ میں, آپ جلدی جلدی نہائیں, کپڑے تبدیل کریں, باوقار طریقے سے شہر میں داخل ہوں گے. عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کانا غیرک لعوجعتہ, اگر یہ بات کو تیرے علاوہ کوئی اور کرتا تو اس کے میں دو لگا دیا ہوتا. تو نے ہماری عزت اس بات میں سمجھی ہے کہ اچھے کپڑے اور اچھی سواری, یہ ہماری عزت کی وجہ ہے. انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام, ہم دنیا کی ذلیل قوم تھے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ ہمیں عزت دی. ومن ابتغى العزة في غيره اذله الله, اور جو آج اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا. اسلام سے عزتیں ہیں, ایمان سے عزتیں ہیں, کفر اور شرک سے ذلتیں ہیں دنیا اور آخرت کی. اس لیے جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, اس کا سپاہی بن کر اس کا آرڈر اس کی مخلوق پر نافذ کیا جائے. الا لہ الخلق والامر, خلق اللہ کی ہے تو امر بھی اللہ کا ہونا چاہیے. جب خلق اللہ کی ہے تو امر بھی اللہ کا ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر پر چاہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر چلے, یا آپ کما کر لاؤ اور آرڈر پڑوسی کا چلے, پسند کریں گے؟ حالانکہ آپ نے بیوی پیدا نہیں کی, بچے آپ نے پیدا نہیں کیے, یہ ان سب کا خالق اللہ ہے. اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے. تو خالق کائنات جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بات سب پر چلے, اس کا آرڈر چلے. اس کے آرڈر کو چلانے کے لیے اس کا سپاہی بن کر اس کے باغیوں سے لڑائی کی جائے, یہ ہے جہاد کا فلسفہ. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, سیکولر کہتے ہیں ادھر آؤ مسلمانوں, تمہارا نبی تو مجاہد تھا, تم تو دہشت گرد ہو. وہ بیچارے کہتے ہیں جی وہ دراصل بدر اس لیے ہوئی تھی, جو مہاجر مکہ سے نکلے تھے ان کا مال جمع کر کے تجارت کا قافلہ بنا تھا, اور اس پر حملہ کرنا اور اپنا مال واپس لینا, یہ اس میں لاجک تھی, اخلاقی جواز تھا, اپنا مال واپس لے سکتے تھے. اچھا تو پھر خیبر پر کیوں حملہ کیا تھا, تبوک پر کیوں کیا تھا, قادسیہ میں کیوں کیا تھا؟ یہ لاجک نہیں ہے. اس شخص کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں. وہ کس منہ سے مسلمان کہلواتا ہے جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے نہیں صرف مانتے ہوئے شرماتا ہے, اس کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں. ہمیں اپنے نبی پر فخر ہے، ہمیں ان کی حلیمی پر بھی فخر ہے، ہمیں ان کے اچھے اخلاق پر بھی فخر ہے، ہمیں ان کے اچھے ابا ہونے پر بھی فخر ہے، ہمیں ان کے اچھے نبی ہونے پر بھی فخر ہے، ہمیں ان کے اچھے مجاہد ہونے پر بھی فخر ہے، ہمیں ان کے قائد المجاہدین ہونے پر بھی فخر ہے، ان کی ایک ایک چیز پر فخر ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کے باغیوں سے لڑائی کی، سارے عزم ختم کر کے اسلام کو غالب کیا، اور الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اسلام غالب ہوا، امن ایسا آیا، اللہ اکبر، کسی ملک کا سفیر آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے مدینہ میں میں تمہارے امیر المومنین کو ملنا چاہتا ہوں، ساتھی کہتا ہے دیکھو مدینہ کے چھیڑے میں کہیں درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے، کیسا امن، یہاں ایک ناظم کی سیکورٹی دیکھ لو، میں کہتا ہوں ایک امام مسجد کی سیکورٹی دیکھ لو، کوئی کہیں بھی امن کے ساتھ نہیں ہے، اپنے گھر میں امن کے ساتھ نہیں ہے، 10 کمروں میں دیواروں کے اندر بھی امن کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے مجاہدو تم جہاں بھی ہوگے میں تم پر حملہ کروں گا، شہری آبادی میں بھی حملہ کروں گا۔ شہری آبادی میں کون رہتا ہے؟ طالبان تو نہیں رہتے، وہ آپ کا نام لیتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھی امن کے ساتھ نہیں، سیکیورٹی کے باوجود بھی امن کے ساتھ نہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر اکیلے جھاڑی کے نیچے، اور خلافت اتنی بڑی ہے کہ آج اس میں دسیوں ملک بنتے ہیں، کہاں مراکش سے لے کر آذربائیجان تک، ادھر یمن صنعاء تک، کتنے ملک بنتے ہیں، اتنے ملکوں کا بادشاہ اور اکیلا جھاڑی کے نیچے ہاتھ کو تکیا بنا کر کے سو رہا ہے، اور ریلیف کتنا ملا کہ پوری خلافت میں ایک ایک بچے کا وظیفہ جاری ہوتا تھا، کابینہ کا اجلاس کرتے، مجلس گرم ہوتی، مشورہ کرتے، آج کا ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا یہ ہے جی کہ بیت المال ختم نہیں ہوتا، کیا کریں، بیت المال کا مال ختم نہیں ہوتا۔ پہلے مشورہ ہوا کہ جب بچہ 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے تو جب ماں کا وظیفہ چل رہا ہے تو بچوں کو کیوں دیں۔ اگلی مجلس میں فیصلہ ہوا 1 دن کے بچے کو بھی دیں گے، اگلی مجلس میں پھر یہی مسئلہ، بیت المال خالی نہیں ہوتا، اب کیا کیا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ مجاہدوں کے علاوہ باقاعدہ فوج بنائی جائے اور اس فوج کے وظائف جاری ہوں، کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں واسط شہر آباد کیا تھا تو وہ چھونی تھی مجاہدوں کی، فوج کی، ان کے وظیفے دیے جائیں تاکہ بیت المال کا مال ختم ہو سکے۔ کہاں وہ زمانہ کہ پیٹ میں کھانا نہیں پتھر باندھے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں، اور کہاں یہ زمانہ کہ اتنے زیادہ ملکوں میں ایک ایک بچے کا وظیفہ جاری ہوتا ہے اور امن، اللہ اکبر۔ تو جو ایمان والا ہے وہ امن لا سکتا ہے، اور جو کفر والا ہے، ظلم والا ہے، وہ ظلم لا سکتا ہے۔ شرک کو اللہ نے ظلم کہا نا، ان شرک لظلم عظیم، جو شرک والا ہے وہ ظلم لا سکتا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ اگر دنیا میں ظلم لانا چاہتے ہیں تو ڈنڈا کافروں کو پکڑا دو، اور آپ پکڑا چکے ہو. اور اگر دنیا میں امن لانا چاہتے ہو تو پھر ڈنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, پھر ڈنڈا مومنوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آج ایک برما کو روتے ہو, پوری دنیا میں کئی برما ہیں. سوریا میں کتنے مسلمان شہید ہوئے, فلسطین میں کتنے ہوئے, کشمیر میں کتنے ہوئے, چچنیا داغستان میں کتنے شہید ہوئے, عراق افغانستان میں کتنے شہید ہوئے. یہ سب ہوں گے کیونکہ آپ نے ڈکیٹوں کو پہرے دار بنایا ہوا ہے. ڈکیٹ کو آپ اپنا گن مین رکھ لو, کیا کرے گا وہ؟ علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو اگر پولیس مین بن جائیں تو کیا کریں گے؟ آپ نے ڈکیٹوں کو ڈنڈا پکڑایا ہوا ہے, یہی کچھ ہوگا. اور امن چاہتے ہو, یو این او نہیں دے گا, یو این کی قراردادیں امن نہیں دیں گی, وہ خود ڈکیٹ ہیں. امن آئے گا بھیک مانگنے سے نہیں, خود لانا پڑے گا. آگے بڑھ کر ڈنڈا واپس لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فقاتل فی سبیل اللہ, اے نبی اللہ کے راستے میں قتال کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میرے قتال کرنے سے کیا ہوگا؟ لا تکلف الا نفسک, آپ اکیلے ہی پابند ہیں. اللہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا؟ وحرض المؤمنین, مومنوں کو جمعے کے خطبے میں, درس و دروس میں جہاد کی تلقین کیا کرو. یا اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہوں, یا اللہ میرے میدان میں آنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا, اللہ تعالیٰ کافروں کی یلغار روک دے گا. پہلا فائدہ یہ کہ کافروں کی یلغار رک جائے گی. واللہ اشد بعثا, اللہ شدید لڑائی کی مہارت رکھتا ہے. واشد تنقیلا, اور اللہ تعالیٰ شدید انتقام لینے والا ہے. لڑائی کی مہارت بھی ضروری ہوتی ہے اور انتقام کا جذبہ بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ تیرے ساتھ ہوگا, دشمن کی الگار بھی رکے گی اور اللہ اسلام کا غلبہ بھی کرے گا. آج ہم امت اسلامیہ کے مختلف ٹکڑوں پر رونا روتے ہیں. کبھی ایک عورت کی آواز پر دریاؤں صحراؤں جنگلوں کے سینے چیرتا ہوا محمد بن قاسم آ جایا کرتا تھا. محمد بن قاسم آ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتا تھا ایک عورت کی پکار پر. اور آج ہزاروں لاکھوں عورتیں چیختی ہیں, پکارتی ہیں, مگر ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت جو آواز آئی تھی وہ غیر معروف آواز تھی, کوئی تار فیکس نہیں آیا تھا, کوئی ای میل نہیں تھی, کوئی ٹی وی پر کوئی کلپ نہیں چلا تھا, ایک غیر معروف سی آواز تھی. حجاج بن یوسف غصے سے کانپ رہا تھا جب اس نے نقشے پر دیبل کا لفظ دیکھا, اوپر خنجر گھونپ کر کہتا ہے لبیک یا اختی, او میری بہن میں حاضر ہوں, میں تیری مدد کے لیے پہنچوں گا. اور آج ہم خبر پڑھتے ہیں پھر چھوڑو اس کو, یہ تو مرتے رہتے ہیں, اگلی پڑھو. آج ان پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں, وجہ یہ کہ ہم نے ڈنڈا ڈکیٹوں کو دے دیا. ایک ہی حل ہے, وہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک وہی حل ہے, کہ جس طریقے سے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و جہاد کی تحریک بپا کر کے امن قائم کیا تھا, آج بھی وہی راستہ ہے, کل بھی وہی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.